और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती और ये बात ना होती कि अल्लाह कसरत से तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है, तो खुद सोच लो कि तुम्हारा क्या बनता।